بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورة ياسين کی تصدیقات اول دا قرآن او بیا دا رسول چنک لمن المرسلین او بیا تسلیات چنا جعلنا فی اعناقهم، اللہ ایمان دی انتظام کرے دے. ابھی آگئی پسی ہے نقل پیش کر بخانو پیغمبران چی او وقت کی پیغمبران راغلیو یو کلیتا پدی مسلوان او قوم ورسرا چور او بحث چور کو بیا بکی صاحب یاسین را آگے او بیانو کو ردیو کو دا شرک و دا شفاعت قہری تردی پوری جواب کی شہید شو، لیکن مسئلہ پٹا نکڑا گزارے نکڑا بلکہ دا حق اظہار بیا غا قوم ادا حلاک کو نویلیو چما غید پر لخ کر نورا لے گلے انکانت اللہ صحیحتا و ماحیتا یو چغاو حلاک شو. بے اس بات تا قیامت باندے ذری دلائل ذکر کول و آیت اللہم الارض المیتا و آیت اللہم اللیل نسلخو و آیت اللہم انا حملنا ذریتاهم. قیامت باندی دادری دلیل نے ذکر کرل بیاد واجیرو اذا قیل لهم ویقولون حدی پس اس بات تا قیامت کئی ادھا مشرکین و حال ادھا مومنان و حال دوڑو فریقین و حالت بیانی دیو حالت دیر دزا افسوس او دا حلاکت از مومنان و حال دیر دا خوش آلے و دا رحمت دا بیان کی او بیاورت کی دا شرک فی العبادت چمانوی لیسا استا بیا تخویف اخری بی او بیا با تصدیق تا پیغمبر کئی او دا قرآن او اقلی دلیل و ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكوالشي بشبيليك فدوينزل ناسا فخلق بعد قبروننا فترب ذخب الربان دي مندي وي ينسلون يسرعون قالوا او دغه وخت کې اقرار وکي او په وخت کې قیامت رښتیا او بایا ویلنا علاکت مملرا ارزه دي له علاکت ها من بعثنا من مرقدنا چې مونږ چارا پورته کړو چارا اوچت کړو د مرقد شریف نه ولی دیلی پا قبر لکلی کنا چه حاجی جامداد مرقد شریف دیلی لکلی کنا زید حرام زید رقود ناغی وزکوی چه دا چام دا خپل مرقد شریف نا روچت کلو نو قبر خو زید رقود او آرام نه دی زید خوب نه دی دیو ته څنګه کې زید آرام وي ځکه دا خو مجرمان خلق دی دا غي حال بیان دی یو جواب داد چې قبر کې چې کوم عذاب وو هغه دومره سخت نه وو لکه چې قیامت یې ولیدو دا قبر هغه وتا آرام ښکار شو دویم دا چې حدیث کې راځي چې دا اول شپې لینا چې وای سره عالم پنا کیږي تر دویم شپې لې پوری با عذابونه نی په قبر کې دوی کې با دین عذاب اچت شي دی به لستر کې پټي ښه اجی دی که دوامش پویلی ووالی شنو وی بچی یا ویلنا من باسنا چارا پور تکلو سترگو خواگی دو تی پری نخودو منگا خوصلو کٹی حرام کڑی ہو کنا مزگو تو مرقد وی حدی که وڈی ارزیاد زلیلی وڈی رو پریشان ای او ده هیبت توجه نما خبری منشی کوله نمی مرقه دینا سکته کلی ده اویلیشی پا جواب کیا زاما وعد الرحمنو مومنان باوی ملائک باوی مجاهد وی قول المومنین او حسن بصری وی قول الملائکه تی او بوی وطا چه زاما وعد الرحمنو دا رد دا چوا دا اکڑیوا رحمان ذات چوز با قیامت راولم زومڑی جواندی کوم و صدق المرسلون اپی غمبران عمری اشتیاوی لیو چی قیامت برازی باز بعد الموت بئی دا رد دا کنا طولی پی دست خطو نکڑیو ان کانت اللہ صحیحتا واحدتا لکا سنگا چی پنا په یوې چغې سره وا چې مخ کې وی چې ما انظرونه الا سویاته واحده سن نو بیا باسم په یوې چغې سره دی چې ان کانت الا سویاتن نو بیا بیا ژوندون مگر یو आवाज او یو شپېلې فزام جميع لدينا محضرون ناسا پادا ټول مخلوق با ون زمون سره حاضر کړی شي جميعا وند چې څوک په پاتني حاضر وکړي شي اعلان ووشي اليوم لا تظلم نفس شيئا الله یې پس نن راځي ظلم نشي کې دې په یو نس باندې زره ولا تجزون الا ما كنتم تعملون نتا سلا سزا در کول شي زیاتی مگر هوا چې تاسو عمل کړو او تاسو ګناو نه کړیو نو هغه بدله بدله در کول شي زیاته نشتا ظلم نشتا دا حال مجرمانو ذکر شو نور به مرستو ذکر کوي اوس په ځی حال د مؤمنانو بیانې ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون بشکا جنتیان نن ورځی په خوشالو کې دی مزی اغستون کی فی شغل فاکهون مجلسونو کې دی مزی اغستون کی یو بل سره فی شغلن په ملاقاتونو کې دي فاکهون خوشحالی کون کی فی شغلن فا خوشحالون نعمتونو جنتونو کې دي فاکهون تعجب کون کی بخاری وی تعجب بکی چی اللہ دا سنگا زید او دا سنگا نعمتو ندی تفصیل بے رست و رضی سواپات کے دیو جنرام حدیث کی دور آگلیو حضرت اسامہ وی چی نبی علیہ السلام ویلو هل مشمرن الی الجنتی سوکشتے چی بڑی راکا گی و جنت تمنڈا کی مشمرن بولی جنت کلی زیدے فی فین الجنت لا خطر لہا جنت کے ایس قسم من نشتا پریشانی نشتا هی و رب الکعبت نورن یتلألأو کدانم و تاخلی چدا یو نور دے او پڑکی گی زلی گی و ریحانتن تحتد دو او گلون دی خیستا او قصرن مشید او بنگلی دی دیری مضبوطی و نهرون متوحرون او نهرون دی روان و سمرون نزویج اپخی میوی دی بس و زوجتون حسنا او خیستا حور او بیبیانی دی و حلل او جامی دی خیستا ابنو کثیر نقل کری هم و ازواجهم فی ظلال دا جنتیان او دا دی غبی بیانی دلتا تیم اخلو رستو تیم بی اخلو خواه ازواج دکا دنیا کی خوجون دا دیو یو بل سر پکورونو کی او دیر زیاد اتفاق و اتحاد و اتصال او الحاق خود دیو یو بل سر نزکی هم و ازواجهم فی ذلالن پسورو کی وی علی الارائی کی پاغلوی لو تختنو دا جنت باندی متکیون حرام کون کی وی ولی استرشیو کنا دی استرشیو پا دنیا کی لهم فی آبا کیتن دید پارا پا جنتنو کی میوی دی و لهم ما یدعون او دید پارا غصدی چیزی اغواری ما یدعون دا سی غختل چلکه او بنده سر شرط که دی چوست دل انگور راو وانم و دل سیوان او مالتی او کوپری راو وانم دا سی بی پی اختیار کی خوا ما یدعون با قیده دعوه با کئی پا دی بانده خوا یو دا مانا یا دا رستوی تفسیر دی دیده پارا پا دی جنت کیا غصدی چی دیده دا اللہ نمطالبه کئی سلامن اغا سلام دی قولا من رب الرحیم دا وینا دا دا اغی رب چی رحیم مهربان دی قولا من رب الرحیم زکا من دی ابتدا دا پار رازی مطلب دا شو چې دا سلام به د الله د چا په واسطه نه وي په خپل به من رب الرحیم په خپل به راضی او سلام به کوي چې جنت والو سلام قبول کې منظور کې من غیر واسطه تن تعظیما لهم روح المانوی دا دی تعظیم دی کنه نما یدعون دا دی کنه دی با دنیا کی امدہ سوی چی دنگو اللہ سر ملاقات کی ہاں وامتاز اليوم ايها المجرمون دا اعلان به موشی قیامت کې چې کله دا ځای کې جدا کیږي دا چوک کې جنتیان جنت ته نو اعلان به موشی جدا شي نن ورځ یې مجرمانو زباد بندیانو مومنانو نا دا جدائی دا کنا تا نبس مجرمان با دقا سی پڑاگا پاتشی اما منان با تنزی جنت دروازه با تکولاو شی دی با دیر ملامت اینو اللہ را بولی زد پوتاوی چولی ما دا سر زیادتی کرده دی یا دا ما ملیکو دا سر زیادتی کرده دی تا پوستی و کما وکرام الکاتبین تاسو باندې سزیاتی خبری لیکلی چې تاسو ته نو کومه علم احد الیکم ولما وعدنا وکړی تاسو ته اے بنی آدم الله تعبدوا الشیطان چې شیطان بندگی مکوي ورته دا شیطان بندگی چا نه کړی کار سمرا دوی مشرک تے او سجدی کئی غیر اللہ تا او جو وطاوئے چیتا شیطان عبادت کئے و نابوئی چیتا باو باسا شیطان شیطان سوک عبادت کئی آخو یہ منگوینو نا کنی دا چلوار سرکلے او چلوار سرکلے او دیر غصائی کنا او اس بوئی گی نا چې دا ځکه قبر ته سجده کوما که بت ته سجده کوما او که پیر ته سجده کوما که ونی ته کوما که غټی ته کوما دا ټول شیطان دی ولې دا وته چا ویلی دا تعلیم وته چا ورکړی ټول شیطان ښا نو ځکه دا په حقیقت کې دا غي عبادت شې نو ځکه وته الله وی ښا چې ما وتاو ته څه بده خبره نه وکړي چه عبادت ما کوئے بندگی ما کوئے تعظیم ما کوئے دا شیطان دغسی تابداری ما کوئے چه اغتا تصوینو بس ورپسی مندی وخے انہو لکم عدو مبین یقینن دیستاسو دا پار دشمن دخکارا وان اعبدونی ما تدا حکم نو کرے علم آحد الیکم چه زما بندگی کوئے ما یو اگنے وحیدونی اتویعونی مدارکوی ما او تاو صدقوی لیو چی ما یو اگنے زما توحید امنے ازا زرات مستقیم دا غصی دلار دان چیارسو کے و دنیا کی طلب کی چانا تپوس کے بسو یاللہ دی راتانی غلارو خینو وید جنت و سروائے کنا لار خود ودی ادوارا نیغی دی خواه سیده لار ده جنت اگه توحیدو کنا خواه او نو بویوتا چه ده توحید ده اللہ و عبادت ده اللہ ده سیده لار و ولقد اضل منکم جبلا کثیرا اداس نوی خبره نو یقینن گمراه کړیو دی شیطان استاسونا قومونه ډیر جبلن کثیره خلق ډیر گمراه کړو استاسونا مخک قومونه اولم تکونو تعقلون تاسو دومره د عقل نه کار نه غوستو چې خلق گمراه کړل تبا کړل مونږ ورپسې ولیږو ور جبلن کثیره ځکه وایي چې دا خبره دی امت سر روانه ده او قومونه خود دین مخ کې تیر شي وي دي کنه بیا وته یی هذه جهنم الذی کنتم توعدون دا جهنم دی چې تاسو سره وعده کول شو سوسو دل تاسو ته ویل شي کنه دا چې چا زما د کتاب تکذیب وکاو مخې واړو د توحید نه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا مې تاسو زره ویل ده اسلوه اليوم بما كنتم تكفرون زه داخل شې دي تنن دا پاوی چې تاسو به کفر کو تر مرګ پورې دا سبب دی نو دی بچی کی چې قسم په خدای چې مونږ خو شرک نه وکړې امونږه هو ګنا نه وکړې یالا مونږه خو دا څه خو کارونه کړیو کاغه بدنی عبادتونو منځونو مکړی دي روزي هم نیولې دي حجونه عمرې هم کړی دي په کمال هډیر ور سره کنه هر کال بدلو اړومبیه مدینه تتلو چې دا حج ځای نه دی دا حج ځای خو مکه موعظه ما ده دي دا حج ځای نه پیژندو او یې حج لزوخه حج له خلق مدینه ته نه دی مکه موعظه می ته دی مدینه ته خاصه دي د پاره دی چې قوم یو جمعات تے چیو من پاکی بزر باندی دے کنا صرف دغید پارازی کہ او سالے لانر نو حج کی گی حج کی اس نقصان نرازی ادی بس حج دا مدینی نا جوڑ کرے دے دی بدا چگوی خدا چی من خودیر کارونا عملو نکلی دی من خودیر مالو نلکو لی جمعاتو نم جوڑ کری مدرسی ہم جوڑی کری دی ایا الله موږ خو بالکل شرک نه وکړې ها دغه کارونه هم کړې دي چې تا ته وسیلې لټولې چې دا ستانه کان باندې ځان دي پیغمبران دي اولیاء کرام دي او دې ته خو دې ګنا نه وي کنه چې دې دا ډېر شور جوړ کی کنه الله به له خلو بند کی الیوم نختم علی افواههم نن ورځې مونگا مهر لگو استاذ پخلو بانده حضورنو بانده خو مخ کلا گیت لیو دنیا کی ختم اللہ والا قلوبی خلی اے کلاوی اللہوی ذکا لیوم اوی خوا چنن با پخلو بانده مهر لگو ما وذکلمنا ایدیهم خبری وکی منسر علا سند دی ولی دا علا سند دیر دا خبرو تجربه کارو تکړو او کنا ځکه ټول کار په لاسو کیږي سچې کیږي په لاسو کیږي نو ځکه دې ته نسبته کې دې ته خو معلوم دي ارسو دې ځکه خبرې کوي او بیان وکړي پتا شاهد ورجلهم او گواہی وکړي په دې باندې دواړه خپې دا دوه شیطان دي ښا څوک دلته کې وایي مراد څه نه بیان دي شهادت دا ته وایي کنه دا په ماکانو یک سیبون چې دې سکړی دي نو یک سیبون زکه وایي ښا چې بنده هو کسب کولی شي کنه که کسب د خیر کوي او که د شر کوي ودواړو بدله بدله ور کولی شي دا د عملو کنه ښا دا و دا وی د آخرت حال ذکر شو تخویف اخروی نو سوال پیدا شو چې الله په دې قادر دی چې قیامت کې ولا خلی بند کی او لاسونه خبرې کی او پی گواہی کی دې دنیا کې پیندا سي نه کوي دنیا کې الله وی چې کول شما دنیا کې هم کول شما و دنیا خو د سزا ځای نه ده کنه سزا ځای او قیامت ته نور دانه چې ګنه زما قدرت نشته ولو نشاو الله وی کومغه غواړو لتمسنا لا یونیم مونږ به وس وړاندې کو سترګې د دې تمس بس چې لاس پراکاږي یو تعالی شي ایس پکې نه چمخ کی ویلو نساء کی جبن ردها علی ادبارها دا مخونه بوله دا سکم لکه سټونه عدد باریا نا په له وسنیشت کنه ها پس تبق الصراط ذيب قدم اخلي مخ کې فانا يبصرون نسبوینه څنګه بو چوینې نن څنګه به قدم واخلي نشیتلې تیغه به اراده کوي لیکن نشیتلې ها فانا يبصرون فلو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فجر منغو غالو نمسخ بكو بدشكل بكو دي لرا فدق اخبلو اخبلو زينو بانده چکم ده کی كولاري کناستي نلاري مسخ بكما مسخ كل سمانا ابو صالح وی رجالنا محیارتن گٹی وطی جوڑی کما ادو امداد چی پشان دبنی اسرائیلو شادوگانو خندیران وطی جوڑ کما لمسخ ناهم مسخ دیتا وی علا مکانتیم یو دامانا چی پک دغا یا علا مکانتیم دا دید عملونو پوج باندی تیز ورنی پا شکلوی ری دی دانا چی دا سیکلی دی دکا مظہری وی جمعنا هذه الآيات والآيات السابقة كذا آيات كذا عمق كذي كلا تمسنا دوار جيد على تأويل الحسن حسن بزروينهم لكفرهم ونقضهم العهد چونك دي كفر کرده وعظيمات کرده نو احقاؤه ذي لا يقضي ان يفعل بهم ذلك او چې دی وړاند تکړې شي توماس پیراشي یا سګاټي ماټي چې نه جوړ شي مسح پیراشي لكننا لم نفعل الله اذا كارنكم دنيا کې لشمول الرحمه لهم في الدنيا ذکر چرز اللہ در رحمت وعدہ کری دکنا یا پیغمبر تے رحمت اللہ العالمین ویلی نو اگر رحمت دیتا ہم شامل لے تا دی عذابون نبی بچیوی دکنا خوا دخو اللہ زورنی بشکل باندے ہوئی زجر په شکل باندې چې ګور زما قدرت شته دي چې په دې دنیا کې هم تماس او مسخ را ولم تماس او مسخ والله وی داس نو کوما. نو دین خلق انکار کو چننه داسې چریشوی نه دینو چکن دی دنیا کې انسانی وغا بالکل دغزه مخ او سر کې یو شان شي دا غونډې شي او یا چې نبل سره جوړ شي. دا آیت تاغی جواب یو امن نعمره ننکسه فی الخلق. اللہ یغسوک چمونگا غل عمر ورکو دیر عمر ولا ورکو نراکوک کو غل را پا بدن کی فی الخلقی پا بدن کی او نقصان راولو غل را پا بدن کی دیر نقصانات پا کی راولو سنگا سترگی یو ریزل پی نشی کولے وگنے یو ریزل پی نشی کولے جبے یی او خبری پی نشی کولے مام کئی دا سی خبری پی نشی کولے. اللہوی داو دیو مثال نشو تا دی تماسا و دماسا خو دی غید پارن. اللہوی فلای عقلون دی زمرد عقل نکار ناخلی چی دام دا تماس او دا مسخ مثال لکنا چی بنده بوداشی سنگا چی نحل کی ویلیو ومن کم من یردو الارزل العمری لکی لا یعلم من بعد علمی شیئا. بیا نه پوهږي پیس شي نو دا مطلب شو که نه غوږونه یې کار نه کوي سترګې کار نه کوي نو دماغ یې هم کار نه کوي نو دا د نسخ او د تومس یو مثال شي ښه نو آیت بیا هغې سره لګي ومن نعمرو دویم دا ده چې نه د اثبات د قیامت خبره کوي. قیامت ځکه راځي چو گور انسان تا کہ اللہ وی دول دیر عمر ورکم اگر دیر عمر سرا پدکی نقصان راشی عیبون راشی سمرا سمرا عیبون پک راشی اپا تولگی دا چی دا دنیا دا پقا زینے دا پنا زینے اگر بندہ جوان دے دے او دیر قوتن پنا شو سمع پناشو بسوار پناشو عقل پناشو نجولوار پسیبا دیم سرو دی پس دی کنا قیامت دیتا ہوئی امک کے فاتور کی تیر شو کنا چی دیو اللہ توی چی اللہ منگا واپس کا دنیا تنعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل. جواب راغلی اولم نعمرکم فیهما یتذکر فیه من تذکر. ما تاسو له عمرونه نو درکړي هغه یادې ښه الله یې هغه څوک چې موږ له عمر ډیر کو نو ناقص کو او کم کو دلرا په بدن کې ناقص فی الخلق بدن کې څومره پرخ راشي اقوتنا تینا پناشی اپلا یا عقلون. اللہ وی دی سوچ نہ کئی چی بندلا جو اندے دے انیم پاتے نشو لار دا سے بدا نورم دی کنخا دا دلیلو پہ اس بات دا قیامت باندے. خبر لارا اول تخا تردیدو پر صورت مزامینو تصدیق دا قرآن و تصدیق دا پیغمبر و دا انبیاء و واقعات دا صاحب یاسین نقلی دلیل چمخ کے ذکر دا غصی بیعث بات دا قیامت ابیا تخویب بشارت دوارو فریقین و حال بیان خبر اول تلال چه شورو شه پدیو چه القرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم خجد اغا سپاتو شنو دی ترازو کو وی دا شعر دی دا سحر دی پیغمبر تاوی گو اللہ وینا وما علمناو الشعر ما خو تعلیم نزور کرده دی پیغمبر تا دا شعر او تفصیل به سوره صافات کی رست راضی چه کار سمره فاغیه قهور نه پر خداخه بس نموله شاعر یې خو نیو ته پیغمبر وینه رسول نبی شاعر شاعر الله یې مون تعلیم دې ور کړی د تازه شعر اما یم بغی له او نو د شان سره لایق ده چې دې شعر جوړ کیو شعر اوای ولی شعراء خود مخکی ذکر شیو کنا چیت تبعهم الغاون دا نبی شان دیر اچت تے دا شاعر شان دیر دا دلت تے چرت شاعر و چرت نبی اما ینبغی لہو انو اللہ ذکرن ندے دا قرآن مگر نصیحت تے ذکرن عبرت تے حکمت تے و قرآن مبین او قرآن دے لستل شوے دے ڈیر ڈیر دمرا بل کتاب ندے لستل شوے سمرا دے لستل شوے او وضاحت کون کے دار خبری بیغا حکمت تو سر ذکر کخا مخیویلیو لتنذر قوم اما انذر آباؤم قوم غافلون چی تویر اغا قوم چی نویرو لشیو مشران دادو اغیب غفلت کی دی کنها بیا سوالو چی یریخو بطول قوم لیکن عبرت پتی سوک اخلی پیدا بچا تا حاصلی گی نو مخیم ویلو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن او دلتا امویلی ینذر چو یریدا پیغمبر من کان حیا اگا چالرا چی اگا جوان دے دے پا ایمان سرا و پا فطرت سرا حیان دا خطوط جوان دیو مڑو تا خوچاسن دیویلی پیغمبران تراغلیو آخو طول جوان دو خلقو تراغلیو نمن کان حیان سمانا دا نو قطع دوی حی القلب دا غصی خود بدنو نا خود طول جوان دیوی خود زلونو پتہ نه لگی زلونو بکی دو چا جواندی دی دو چا مڑو دی نو آغا حیات یا دی خوا حیات قلبی یا دی حیات جسمانی نیا دی آغا سوک چا جواندی دی چزلی جواندی دی او فطرت پکشتا دی آغی با پیدا خلی خوا زحاکو یا عاقلن اگر سوک چه اقل من دے اولو لالباب کی دے وحق القول علی الكافرین اصابت بشی قول لعذاب پا کافرانو باندی اگیو تینا فیدن آخلی خود دورا دا چه حجت پا تمام شی چه اگی بیا قیامت کی اللہ تا عذر نشی پیش کولی چه منگنو خبر ادغه معنا کی ټول مفسرین امام بغوی وی معالم کې چمن کان حیان ای مؤمنن حی القلب لان الکافر کالمیت یا کلمیت الذی لا تدبر ولا تفکر دیتے مرد کبیلی چمڑے نفکر کولشی نسو عظیم داسی دلیل عقلی ذکر کئی اولم یرا سوچ خونشتا کن ذکر ہوئے تھا ایدی نگوری او سوچ نکئی انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چمونگ پیدا کری زدید پارا زدید فیدید پارا لهم بازی آگا چکری دی لحسو نظمونگ دیخ وزان تا نسبت کئی چی دا زمونگا کار دی دا مونگا ساروی ساتلی و مونگا غوارا وستی و دسائی والنا و غلنگا شواو اگه دور بچی راولا دیخ وزان تا نسبت کئی فاللاوی نا دا عرص چی دی دا مونگ کری دی دا مونگ لحسنو کری دی دا مونگ قدرت انعاما چی ساروی دی خلقنا انعاما فهم لها مالکون نو دا خلق تاغی مالکان دی خالقان ندی مالکان دی اللہ والا اختیار ورکڑے دنیا کی جڑیری سزنو چتا سوزی مالکان یہ ترجون دا پورے کاغس سراس پینو پیسی دی اور پیش رپے دی کاغس کورن دی او کزمکی دی او کاغدا ساروی دی دی تا مالکان ویلی شکنخا زگا دی با کی تصرف کئی ہر سوال و غستل کئی اللہوی پیدا کری امونگ دی دینی پیدا کری او بیاوی وزللنا علام امونگ تابی کری ام دید دید پارا فمن آرکوب ام باز دینا دید سور لی دی رکوب دے مبالغ کری دا پرکب کی رکوب چو ڈیر سور لے پی کئی کنخا کا سن دی کخر دی کو خان دی نو بس پخپل پی سور لی کیسا بارو نا پیوڑی دران درانو نو ڈیر مبالغی دو وجی نو ترکوب بھی لی کخا دا لفظ مونگ مخ کی ویلیو چا دا مبالغی دا پار رازی لکا لبوس ازغری طویلی شی او حلوب اگه ساروی طویلی چی ڈیر پی کئی کنا بس او چی کینی وطن جوڑ بس حضر پایو نڈا کی تر حلوب امین آیا کلون او دینا دی خوراکم کئی سمر سمر دروز حلالی کئی ولهم فی آمن آفع و مشارب دید پارا پا دی سارو کی ڈیر پی دی دی د دنیا په دې دی پکې چې هغه مخ کې نه حل کې تیر شویو من اشعارها من اسوافها و اوبارها و اشعارها وړې د دینه حاصلېږي ویخته د دینه دوخان و داټو اساسا سامانونه ته جوړي ځان له کور منافع دي و مشارب و اسکلی افلا اشکرون اللہ یکورا شرک کئی اشکری نادا کئی او اشرکونا افلا اشکرون اگا شرک کیسا دے اگا ناشکری صدا واتخذو من دون اللہ آلہتا دی با قیدنی ولی دی بغیر دا اللہ نور آلہان لعلهم ينصرون. غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې دې امداد وکړي. ورته دا دی ورې چاته وی نه ښه اسې خلکو ته وی چې دا خو زمونږ محبت ته وسره او دا الله نه کان باندې ځان دي نو مونږه قدر او عزت کو. الله وی زید راز نه خبرې ما اذا زید پار دی چې ينصرون چې دې ته نه مدد او برکت حاصل شي. لا استطيعون نصرهم طاقت لري زديد مدد وهم لهم جند محضرون. او دا خلق زدی خپل الهو د پاره یو لخکر دی حاضر کړی شوی ارزه چې ګور کنه رش بجوړی ښا پدی الهو باندې پدی درگاهونو باندې پدی زیارتونو باندې بل ځای به خلق نه دورا جماعت کې به دومره نه وي عدلت بل احکر حاضر شوی ښا څوک وزي څوک برازي څوک بکوزيږي څوک بخيږي او څوک به تر چاپیره طواف نه کوي جند محضر. او لخکر او تولی وي لخکر خو د دفاع لپاره چې کوم ځای کې خطرې نو دی وی کنه وی دی ته خطر راخا اسنه چې څوک تنه دا سامان ووسی ولی خیسته شالو نه دی خیسته سامانو نه دی پکې او ډیر ډیر څه پکشتا دغه دې چاو په شکرانی خي نو خطر ده نو زه کوي دې ته خو دینه ښه چې اسنه چې څوک نقصانو کی پنځ پیره راشي دې په دې خطر کی مدارک کوئی اعوان و شیعات در دی اعوان دی او دلی دی اخدمون هم خدمتون هم کئی و زبون آن هم اصو پک کروانی کئی نو دیئت منی کئی که دیو جنی دانم یتی اخدی دیم دامان هم کئی و هم او د دې په خیال کې د دې د الها چیزی لهم جندن در دې لخ کرده محضرون هر وخت کې حاضر ناظر د دې د عقیده ده چې کله موږ سخت را شو امونږ आवाज وکړو چې لوی ځوانه نو باید حاضر شوی نو او زبردست حکومت څه دې کنه ها دا عقیده ده چکله به مونږ سخت راشي او مونږ دې توازن او کو دې اولیاء او تا نجند محضرون دې ځاس حاضر شي لکه د پولیس په شان بلا يحزن کا قولهم تسلی پیغمبر لپاره اخر کې غم جن کی تعالی راز دې دا خبرې د شرک ډېری خبرې کوي ښا او ډېری قصې بیان یې ښا دخپلو آلیهو دا اللہی زدی پا دی خبر غمجن نشی ولی انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون اللہی زمان خوپت ندی کنا دخواور ما من کوئی که پاس او چی دیئے چر تدر کی پت ساتی چی دی پزرونو که کم خیالو ندی کم اقیزی دی پا دی خپلو آلیهو بان آو دیر داوی نا چه زمانگ دا آلیه پا دی قبرونو کی نناوی بات ووتی دی بار سوک پا وچا کی گردی سوک پا دریابونو کی گردی چه زی چا ضرورتی نوزان رسی خوا مددگار نالاوی دا پویگم پا آقیدو چه دی ایپت ساتی پزلکی او پاکی باندی چخکاری ام خلق و توائی او چیزی ارز کولی اخیر که زجر چه انسانا تالا خو ندی پا کار جدا سے خبری که تو خوزان تو گورا سوچو که خپل حقیقت ته وګوره د څه نه پیدا شوی تن درته بد نه ښکاري او لم یر الانسانو آیا سوچ نه کوي دا انسان ناشکر او مشرک انا خلقناه من نطفه چې مونږ خو دې پیدا کړی د څاڅکي نه پیدا او خصیم مبین نو ځې ګورار ځای کې جګړو تنی غلاړ دی خصیم دی مبین دی کار جګړې کوي ښه آوی تاسو اولیا نه مانی تاسو بزرگان نه مانی تاسو نازولی نه مانی هر ځای دا جګړې کوي ښه او حضرت شیخ بوی چلاوی کی احساس کیا من نطفتن تبیوی کی احساس کیا تسلی جگڑی کہے او جگڑی دادا چاگئیو مشرکین دیر یو پکیو عبی ابن خلف اگر تم را غصہ شو چرتار ڈکیو من تو آگے میدکو او یو ری غزم دی پیغمبر پسې چې چپې کوم دلا دی بیا غاګو کی راغه او غاډو کې هغه مېدا هغه پتلې کی هو دا او پوکې ور کوي مې یوهلې زواما دا ډوکی بسو ژوندې کوي الله یې ګور دل شرم نو ورزي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله ای بیانې زمونږ د پاره نو خواغه پیغمبر له بیان کړو نو لنبینا ور سره دې کنا لنا سمانا لنبینا الله ای دې چې زما پیغمبر ته مثال بیان کو نو دې ما ته بیان مثال چوغور داسې وکړو پنسی خلقا او یې کړې دې خپل پیدائش قال ان وای تا هغه مثلا تفسیر دی ښه څنګه وی من یحیی العظام وهی رمیم څوک به ژوندي کړي دا اډوکي چې دا راسته شوي او چوری شوي دا به څنګه ژوندي کوي وه نو جواب دی په قیاس سره او قیاس سره او قیاس وی عقلی دلیل تا الله وی لږ ونه سوچو کا لګون دې پرستو لاړشه ریورس مخکې مزه ریورس لاړشه چې ته دنیا کې نوې نو څنګه پیدا کړې چې ته دومره تعجب کوي چې مې یو هیلې زوامه ولې تاسو نه معلوم وایا یحیی الذی انشأ اول مره جون دې بکی دې اډو کې لرا دې خاور لرا هغه ذات چې پیدا کړی او اول ذل او بكل خلق علیم هغه په هر مخلوق باندې خپویږي ښا بكل خلق کې انسان دی ک نور څه دی علیم یا بكل خلق پر اول خلقم پویدو چې من نطفه علقه مضغه او په دې خلق پویږي اغه هو پډیرو اتوار سره ادا هو پکون فیکون سری او ډیر سان دی الله وی اغه ذات چې ګرځولې ستاو ز پارا پیدا کړې ستاو ز پارا من الشجر الاخضر نارن دا غشنی ونی نورم تا کارونه کول شي شاکل حیرانی شنوونه خوځکا شنه د چوبدي پکې نو په بو کې څنګه ور پیدا شو دا لا کولی شي قدرت والره داغه د قدرت مخې ته اسره کاوت نشته ده ها چې پیدا کړې تاسو د پارا د شنه ونی نور پیدان تم نو تو قدون ادا خو سپنا پټ خبره نه ده یې تاسو په دا وخت کې د دینه بلون کې دا وخت کې وحلق ما چس نو بس ونوا داغی نوی دو سانگی را پریکلی ابار سر پرتیوی چکل بی اور بلو دوار بی او بل را پریخو دینو بڑک باشو اور ببل شو اللہ وی دو خدا کارو نکول شو دیو اغا دلیل نوازی ذکر کری دی چی عقل بدی کی کار نشی کولی سورہ رحمان کی وہ امراجی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان دو دریا بنی روان کلی یو بل سرنیز دی لگی او بسوک نشی کانٹرول کولی اولا دریا بنی کانٹرول کلی دی اولیس اللذی خلق السماوات والارض ولنذی اغزات چی پیدا کری اسمان نوزمکا بقادر قدرت والا علائن یخلق مثلهم چی پیدا کی بیادتی پشان مثلهم خدا دے چی دا بدن خوب نہیں کنا اگر جدا بدن دے هر عالم سر بدلیگی دی دنیا کی بدن جدا دی نو برزخ کی جدا دی نو قیامت کی جدا دی ذکرت ہم اسلام ہوئی حیات مانا مثل سو عین دقا سی بلا او قدرت والا دی وہو الخلاق العلیم اگر اللہ دی پیدا کون کے پارس باندی پوا انما امرو اذا اراد شيئا بيشکه حکم د الله کله چې اراده وکي د یو کار ان یقول له او یغتا کن موجود شا فیکون موجود شي فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء پیر اوریدا ارکه چې د الله کار دمر آسان دی چکن فیکون دین فسبحان نئی خلقو دا اللہ سنا ہوائے دا اللہ تسبیح ہوائے پاک اگنے دا شرکانونا اغزات چپلات داو کی بات شایی داریو شیدہ خودی دنیا کی ام ویلے ترجعون او دے اللہ تبتا سوا پس کرش قیامت کی ام سورة الصافات